Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, τι κάνατε τόσες ώρες μακριά μας, πώς περάσατε, πώς περνάτε τη ζωή σας όταν δεν ακούτε ή βλέπετε Pharma των Ζώων. Γενικώς καλησπέρα σας. Αν έχετε ζωή. Τι ζωή να έχουνε. Εντάξει τώρα. Εμάς θα παρακολουθούσαν αν είχαν ζωή, Θάνο. Σκέψου το και έτσι. Εντάξει, ναι. Είναι και ένας τρόπος σκέψη έτσι να διώχνεις τον κόσμο με το που ξεκινάμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα. Αν είστε live, πείτε ένα γεια και κάντε και ένα like. Καλά τα λέμε. Έχουμε την αισιοδοξία ότι τα λέμε καλά. Καλά. Ναι. Τέλεια δεν λέμε. Το καλά δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα, γράφει ο Στράτος, ο Μάριος γράφει η αγαπημένη μου μεσημεριανή παρέα. Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ, αυτό πάει συνήθως μαζί με τα μεσημεριανάδικα. Μεσημεριανάδικο έχουμε κι εμείς. Ας τα να πάνε, μεσημεριανάδικο έχουμε γίνει. Είναι, έχει κάμερες, έχει συνεντεύξεις, εντάξει. Και παίζεται μεσημέρι. Ναι. Μεσημεριανάδικο. Ωραία. Καλώς ήρθατε στο μεσημεριανάδικό μας. Λοιπόν, λέω να νοικιάζουμε όλοι μαζί το χειμώνα, μπας και ζήσουμε. Παίζει τίποτα, ρωτάει ο Ντιτή. Θέλουμε τέτοιες λύσεις. Έχουμε παρουσιάσει και στην ανασκόπηση για το δύσκολο χειμώνα τέτοιες λύσεις. Όσο περισσότερες τόσο το καλύτερο, γιατί δεν χρειάζεται να τα περιμένετε όλα από το κράτος. Το κράτος, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, δεν είναι εκεί για να σας λύσει προβλήματα, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση. Βρείτε τρόπο μόνοι σας. Νοικιάστε 10-10. Ένα στούντιο 40 τετραγωνικών. Κρατήστε τους υδρατμούς με ανοιχτή την πόρτα του μπάνιου, κρατήστε τους μέσα στο σπίτι. Στείλτε τους στο σαλόνι. Πηγαίνετε έτσι και πηγαίνετε τους υδρατμούς προς το σαλόνι. Λύσεις τέτοιες υπάρχουν και χρειάζεται λίγο δημιουργική σκέψη, ακαμάτιδες. Γενικά, εμείς να ξέρετε ότι είμαστε εδώ και επειδή το λένε πολύ συχνά αυτό το επιχείρημα, το πάρ' τους σπίτι σου. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να μείνουμε εδώ όλοι μαζί στο Press. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε εφαρμόσει ήδη. Είναι κοινό. Αν μας έχετε δει μερικές φορές να κυκλοφορούμε ημίγυμνοι με πετσέτες δεμένες στη μέση, είναι γιατί μένουμε όλοι εδώ. Οπότε να ξέρετε ότι οποιαδήποτε στιγμή νιώζετε κάποια οικονομική δυσφορία, δεν έχετε φροντίσει να διαχειριστείτε σωστά τα οικονομικά σας, έχετε περάσει ένα μήνα σπάταλο με έξαλλες συνήθειες, παράλογα έξοδα και δεν ξέρετε τι θα κάνετε και πώς θα πληρώσετε το νίκη. Εμείς είμαστε εδώ. Ελάτε να μείνουμε μαζί. Έχουμε και air condition, για παράδειγμα. Ελάτε να τσοντάρετε στο air condition. Δεν θα το τσοντάρουμε όλοι μαζί. Τώρα τέλειωσε. Ότι άναψε το air condition. Από εδώ και πέρα, τώρα που θα είστε και εσείς, θα είμαστε τόσο κόσμος εδώ πέρα, θα ζεσθενόμαστε, πιστεύουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο έρχεται από το μέλλον, γιατί γράφει ο Παναγιώτης, εδώ για τη μουσική ήρθαμε, ενημέρωση μόνο από το Sky. Και είναι η κατάλληλη μέρα για να το γράψει αυτό, φίλε Παναγιώτη, γιατί έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον σταθμό του Sky, τον φιλικό προς εμάς σταθμό του Sky, η ομάδα είμαστε. Να κάνουμε, η προεκλογική περίοδος καταλαβαίνετε, και θα έχουμε Sky σήμερα στην εκπομπή. Ωραία, να δούμε λίγο να... Α, με το που είπα Sky, ο Παναγιώτης έβαλε 20 ευρώ. Αυτό είναι το σωστό. Τάσκασε. Μπράβο, Παναγιώτη. Συνεχίζει να φεύγει ο κόσμος. Ωραία. Το μπαρ θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, αν μπορεί το control να παίξει το βίντεο. Να πέσει το βίντεο και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Να δούμε τη φωτογραφία στην τελευταία σελίδα, παιδιά, της Καθημερινής. Πού είσαι, για μισό λεπτό. Καθημερινή τελευταία σελίδα. Ρίξτε μια ματιά. Ένα λεπτό. Για να δείτε το εξής. Τι έχει κάνει εδώ, παιδιά, ο Μητσοτάκης. Θα δείτε αμέσως, τώρα τι έχει κάνει. Αμέσως. Αν συνδεθούμε. Έπεσε. Έπεσε το βίντεο, σηκώθηκε. Θάνο. Παρακαλώ. Εσένα, καταρχάς αρέσουν οι Beatles. Ναι. Αρέσουν, δεν είναι και το αγαπημένο μου, αλλά εκτιμάς. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλά κλασικά τραγούδια. Υπάρχει αυτό το ταιριάζει πολύ με τους καιρούς μας, το Imagine. Εκείνο το έχω ακούσει μια φορά αυτό το Imagine. Ωραία τη γρατσουνάει την κιθάρα ο Τζον. Ναι, για πες. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι σήμερα τη σύνδεση Μητσοτάκη με Beatles. Ευτυχώς ήρθε αυτή η φωτογραφία που βλέπεις το Μητσοτάκη να περνάει το δρόμο. Δεν είναι ίδια. Ίδια ακριβώς. Δηλαδή τον βλέπεις και. Ο Τζον. Τζον. Ήταν πολύ, πολύ ωραία στιγμή. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε με τη σειρά. Μπράβο στον Πρωθυπουργό που περπατάει μόνος του. Δεν του κρατάει κανένα στο χέρι. Περνάει τον δρόμο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μπράβο που περπατάει. Μπράβο που περπατάει. Μπράβο που περνάει τον δρόμο. Ναι. Με στυλ κιόλας. Αλλά μπράβο που περνάει τον δρόμο. Μένουμε στα απλά ζητήματα. Αυτά που θες να κάνει ένας Πρωθυπουργός. Τον έχεις εκεί πέρα. Τι μπορείς να κάνεις εσύ. Περπατάω σαν τους Beatles. Πολύ ωραία, προσλαμβάνεσαι. Επίσης περνάει από τη διάβαση. Να τηρεί, πούμε κάτι άλλο. Τηρεί. Έχει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι αυτό και για τους πεζούς. Τι είναι. Σωστή συμπεριφοράς και ασφάλειας όταν περνάς έναν δρόμο. Κάπως δεν θα πρέπει να λέγεται. Κάτι τηρεί τέλος πάντων. Μπράβο του. Αν σας εντυπωσιάζει αυτό το στυλ που έχει, αυτό οφείλεται στο ότι εκτός από αυτή την εκπομπή, επειδή βλέπουμε και άλλες ενημερωτικές εκπομπές για τον Πρωθυπουργό, μας εξήγησε ότι κάνει πολύ γυμναστική 2 φορές την εβδομάδα. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα και συζητάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, mm-hmm. Δεν είναι πολλές 2 φορές την εβδομάδα. Εγώ που τον είδα, δηλαδή, μου φάνηκε λίγο πλαδαρός. Δεν μου άρεσε το σώμα του. Και νομίζω ότι οι 2 φορές την εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 3 ή 4. Ας το βάλει ένα στόχο για την επόμενη χρονιά, για τη χρονιά που θα διανύσουμε τώρα, έστω, mm-hmm. Να πάμε στις 3 με 4 φορές. Είδα ένα απόσπασμα που ήταν ο Κυριάκος ο Δημάγγελος στην εκπομπή της Νατάσας, της Γιάμαλη. Συζητούσαν με αφορμή την συνέντευξη που είχε δώσει σε αυτή την εκπομπή Lifestyle ο Πρωθυπουργός. Έλεγε λοιπόν ο Κυριάκος εκεί ότι. Ο Κυριάκος Δημάγγελος, όχι ο Μητσοτάκης, ότι σε εμάς δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός γιατί θα έπρεπε να αλλάξουμε θεματολογία για να έρθει. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα έπρεπε να κάνουμε την. Τη δουλειά αυτή, να μιλάμε περισσότερο για μόδα και τέτοια. Τι θα φορεθεί φέτος το χειμώνα, τι θα φορεθεί, κουβέρτες, του λέει Γιάμαλη. Και η αλήθεια είναι ότι μας λείπει περισσότερη τέτοια δημοσιογραφία. Δηλαδή θα θέλαμε περισσότερη δημοσιογραφία τύπου οικονόμου. Ναι, έχουμε όλο και περισσότερη μας τέτοια λείπει, δημοσιογραφία. Ναι. Και αποζητάμε, θα έλεγα, ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια κατάσταση από την ραδιοφωνική συνέντευξη Lifestyle του Κυριάκου Μητσοτάκη την Δευτέρα, Τρίτη, πότε ήταν, εκεί πήγε στο Σφαίρα. Μα ακούσαμε πάλι για τα ντολμαδάκια. Είχα αρκετούς μήνες και χρόνια να ακούσω για τα ντολμαδάκια και είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως άλλαξε αγαπημένο φαγητό ο Πρωθυπουργός μας. Μέρα νύχτα κοιμάμαι και ξυπνάω με αυτό το ερώτημα. Του αρέσουν ακόμα τα ντολμαδάκια? Λύθηκε η απορία μου. Είχαμε μια άλλη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με την τυχαία συνάντηση με τον ταξιτζή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάντα τυχαία μια συνάντηση οποιοδήποτε πολιτικού όταν έχεις μια κάμερα στημένη. Δηλαδή είναι μια κάμερα που είναι στημένη, δεν κουνιέται, δεν τον πιάνει το πλάνο έτσι να τρέχει εκείνη την ώρα. Τι γίνεται, έρχεται ένα ταξιτζή. Α, χαιρετάει τον Κυριάκο. Και δεν βλέπει κανένα πλάνο που δείχνει αυθορμητισμό και το βλέπεις, σταματάει ακριβώς εκεί που πρέπει, πηγαίνει ο Κυριάκος, του λέει «Πού σε ρε μεγάλε, είναι μία ώρα πρόβατο, πού σε ρε μεγάλε». Πέτυχε Τριπολιτσότη ταξιτζή τώρα. Στην... Ναι, εντάξει. Εντελώς τυχαία, γιατί έχουμε και σχετικό θέμα, έχει παίξει και και ενσταντανέ του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, να έχει τυχαία συνάντηση. Εκεί τα ΜΜΕ είχαν βάλει εισαγωγικά στο τυχαία. Προφανώς τώρα να διαχωρίζουμε το τυχαία με τον αυθόρμητο 50 χρόνια στη ΣΥΠΑ υποστηρικτή Κυριάκου Μητσοτάκη που τον πετυχαίνει τυχαία στη Νέα Υόρκη και θέλει να του πει να γεια. Θα τον πετυχαίναμε κι εμείς, αλλά μας πήγατε στη Νέα Υόρκη, δεν μας πήγατε. Δεν μας. Άντε, να πάμε κανένα κολόνισο εκεί πέρα να καλύπτουμε προσφυγικό στην καλύτερη περίπτωση. Την ώρα που άλλοι πάνε στη Νέα Υόρκη την ίδια στιγμή. Τέλος πάντων. Ναι, και έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται όλο αυτό επίσης με διάφορες έτσι lifestyle όπως αυτό που είδαμε με τους Beatles και θα συνεχιστεί γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε δει διάφορα, θα έχουμε την επιστροφή του την Κόμενο Σίσε, θα έχουμε λαθροχειρίες γύρω από συναντήσεις του Πρωθυπουργού, είχε γίνει με την σχεδία, θα έχουμε όλο αυτό το influence-λίκι της κακιάς ώρας που δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές αποφάσεις και έχει μόνο στόχο να τονώσει την εικόνα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Η προσφώνηση ή τέλος πάντων η ιδέα ότι μοιάζει σε κάτι με τους Beatles ήταν λίγο σκληρό. Σκληρό, σκληρό, για, αλλά όλοι το για πρωί ειδικά. Ναι. Να πούμε ότι η δημοσιογραφία είναι δύσκολη δουλειά. Γιατί ναι. Σου δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σου λένε ότι ξέρεις κάτι τώρα, αυτός πρέπει να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Λες παιδιά δεν γίνεται αυτό, ο άνθρωπος είναι εντελώς ατάλλαντος. Σου λένε κάνε ό,τι μπορείς. Πόσα ιστορικά λάθη να κάνει αυτός ο λαός πια. Ναι, αρχίζεις εσύ λοιπόν, λες μετά την τον Τσόρτσιλ, το Τσιτάχ, το Σιμουλτάνε, όλα αυτά θα προσθεθεί και ο Τζον Λένον. Γιατί είπαμε ρε παιδιά δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή, δεν είναι για όλους. Χρειάζεται φαντασία, χρειάζεται ευρηματικότητα, χρειάζεται να μπορέσεις να επινοήσεις πράγματα από εκεί που η πραγματικότητα δεν στα δίνει έτοιμα. Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά μαζί. Και στο Sky ξέρουν να το κάνουν αυτό. Και επίσης μπορεί να σου πούνε ότι, κοίταξε, υπάρχουν και θέματα τώρα, καλό θα ήταν να μην παίζουν. Δηλαδή, σου λένε εντάξει τώρα, είναι μερικά θέματα, δεν χρειάζονται πια. Τα πάμε, τα ξανάπαμε. Όπως... Να παίξει το επόμενο βίντεο. Να παίξει, νομίζω δεν έπαιξε ολόκληρο το προηγούμενο, για να κάνουμε μια καλύτερη προσπάθεια. Κύριε Χριστίδη, λοιπόν, λέω λοιπόν ότι. Να πούμε όμως και τίποτα άλλο στο παρακολουθήσει. Μα κουράσατε με την παρακολούθηση. Έχετε κουράσει το Πασόκ. Λοιπόν, κουράσατε τον κόσμο, όχι εμάς. Εμείς δεν κουραζόμαστε, εδώ είμαστε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Τον κόσμο τον έχετε κουράσει, εγώ αυτό βλέπω. Σας έχει κουράσει η δημοκρατία. Εμάς όχι. Τον κόσμο βλέπω να τον κουράζει τον πασοκικό κόσμο. Για τον παλό σας έλεγα. Μα να πούμε και τίποτα άλλο, κύριε Χριστίδη. Μιλάμε για τη χώρα. Εδώ μας απειλεί ότι το κάνουμε εισβολή. Και εσείς μιλάτε για το Predator. Το Predator, όλη μέρα το Predator. Μα να πούμε και τίποτα άλλο, κύριε Χριστίδη. Για να δείτε το εξής. Τι έχει κάνει εδώ, παιδιά Μητσοτάκης. Θα δείτε τώρα τι έχει κάνει. Δείτε τι έχει κάνει. Περπατάει, πώς όμως περπατάει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι αλλά Beatles. Αλλά είναι καταπληκτική φωτογραφία. Ωραία, σύγκριση. Μα να πούμε και τίποτα άλλο, κύριε Χριστίδη. Είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι δίκαιο είναι αυτό. Όλοι το συμμεριζόμαστε. Κάπου φτάνει. Φτάνει πια. Έχουμε πει μπουχτίσαμε με την πραγματική πολιτική. Mm-hmm. Μπουχτίσαμε με την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και δεν έχουμε... Και ξέρεις, παρακολουθούνται δημοσιογράφοι και παρακολουθεί το αρχηγός πολιτικού κόμματος και εντάξει. Κάπου... ο οικονόμος ο ίδιος αντέχει. Γιατί λέει, μας δουλειά μας είναι, θα το. Δεν το λέω για μένα, για τον κόσμο, κύριε Χριστίδη. Ακριβώς. Χάνετε ψήφους, κύριε Χριστίδη. Κόπτομαι για το Πασόκ. Εμένα ακριβώς. Θέλετε να χάνετε ψήφους μιλώντας για τις παρακολουθήσεις. Είναι σάφη πια με τις παρακολουθήσεις και τον αρχηγό σας. Ναι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ μεν τα έχω συνηθίσει αυτά και μπορώ, αντέχω, αλλά ο κόσμος κουράστηκε. Δεν μπορεί πια να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με την πιπίλα αυτή και ξέρετε και έτσι είπε ο ένας και έτσι είπε ο άλλος. Εντάξει παιδιά, είπαμε ο κόσμος... Και τι να πούμε, για την ακρίβεια. Ρε παιδί μου, τι να πούμε, να βρεις κάτι να πεις. Σου λέει δημοσιογράφος είσαι... Τον Ερντογάν. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό στο Sky και είναι και το κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης, όλο στοιχείως προφανώς. Ότι το top θέμα αυτή την περίοδο είναι η τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ναι, λεκτική προκλητικότητα. Δηλαδή, δεν συμβαίνει και κάτι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, δεν ξέρεις. Αύριο έρχονται και, νομίζω, και εκλογές στην Τουρκία. Και είναι λογικό ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, να αυξάνει τη ρητορική. Κάτι που το κάνει μόνο ο Ερντογάν. Σωστά, σωστά. Εν ώψη εκλογών. Και είχαμε και αυτές τις καταγγελίες στον ΟΗΕ από τον Τούρκο πρόεδρο για την Ελλάδα που κάνει επαναπροωθήσεις. Όπα, όπα, όπα. Πώς το είπε αυτό? Γιατί το είπε αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν υποδένδυας ότι αυτό είναι fake news? Ναι. Γιατί το συζητάμε ακόμα? Πολύ ωραία. Άμα ρωτάς μια κυβέρνηση, τέλειωσε. Το είπε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν είναι. Αν φτάσουμε να αμφισβητούμε και την κυβέρνηση τώρα, θα είναι ότι τι δημοσιογράφοι θα είμαστε. Δηλαδή. Ναι, συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη. Εγώ, κύριε, συνεχίστε. Ολοκληρώστε. Ναι. Τόλμησε να πει λοιπόν ότι κάνουμε επαναπροωθήσεις. Τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι τουρκική προπαγάνδα γιατί εμείς δεν κάνουμε? Όχι. Είναι τουρκική προπαγάνδα γιατί το λέει. Γιατί το λέει ο Ερντογάν. Ναι. Okay. Και διάφοροι υπάλληλοι του έγιναν σαν εμάς. Ωραία, ναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι πήγα στην συνέντευξη τύπου εκεί πέρα των ευρωβουλευτών. Πήγανε μια μέρα και έγιναν μάρτυρες επαναπροώθησης. Αυτό είπε βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου. Λέει, εμείς μια μέρα πήγαμε και είδαμε με τα μάτια μας. Δεν, και αυτό είπε η βουλευτής που μίλησε, η Στρίκ, αν θυμάμαι καλά. Των Πρασίνων. Ναι, των Πρασίνων, και λέει, δεν είμαστε στη φάση που αναρωτιόμαστε αν συμβαίνουν. Είναι εντελώς βέβαιο, διαπιστωμένο και τεκμηριωμένο ότι συμβαίνουν και συζητάμε μετά από αυτό. Εμείς τώρα συζητάμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν που το λέει. Εδώ δεν πρόκειται για το αν είναι καλός ή κακός ο Ερντογάν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι την ώρα που κάνεις όντως κάτι, δεν έχει νόημα να λες ότι ο πολιτικός σου αντίπαλος, εχθρός, αυτός ο οποίος βρίσκεται απέναντί σου, δεν έπρεπε να το λέει. Υπάρχει μια απλή λύση για αυτό το αδιέξοδο. Ναι, επειδή κάνουμε προετοιμασία για αυτή την εκπομπή, έχουμε συσκεφτεί ώρες με ειδικούς στα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, γεωπολιτικής, διεθνών σχέσεων, στρατηγικούς αναλυτές, ιστορικούς, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, με ένα τάγμα εκεί πέρα ειδικών, για να μας πούνε πώς μπορεί το ελληνικό κράτος να απαντήσει στις καταγγελίες του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με το 1, απάντηση... με το 2, με το 3. Μην τις κάνεις! Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα που σκεφτήκαμε πριν με τον. Μας πήρε πάρα πολλές ώρες να το σκεφτούμε. Ναι, με δεδομένο ότι δεν πρόκειται για ψεύδι, πρόκειται για κάτι το οποίο όντως συμβαίνει, όντως διαπράτεται αυτό το έγκλημα. Αυτή η παραβίαση του δικαίου από την Ελλάδα, μία λύση θα ήταν η Ελλάδα να σταματήσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Να. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει κιόλας. Δηλαδή, όταν έχουμε μιλήσει για υποθέσεις επαναπροωθήσεων, ένα από τα ζητήματα που, εντάξει, όταν μπαίνει το ανθρώπινο δράμα, δεν τονίζεις αυτό που θα πω τώρα, αλλά όταν είναι το κεντρικό σου επιχείρημα η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου απέναντι σε ένα καθεστώς όπως είναι η Τουρκία, εναντίον των Κούρδων, εναντίον των Σύριων που κάνει πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία. Για παράδειγμα, κάνει επιθετικό πόλεμο. Και για την τουρκική και για την κατοχή στην Κύπρο. Δεν γίνεται εσύ να πηγαίνεις και να παραβιάζεις σε ένα ζήτημα που διεθνοποιείται εύκολα το διεθνές δίκαιο τόσο ομά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο άλλος θα το εργαλειοποιήσει και θα το χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Οπότε, ποιο είναι το συμφέρον? Να μην το κάνεις εξ αρχής. Εδώ συμβαίνει. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές όπου προσπαθεί η κυβέρνηση να μας δείξει, να μας πει να κοιτάμε τις αντιδράσεις και να μην κοιτάξουμε την πράξη. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Έχουμε ή δεν έχουμε επαναπροωθήσεις? Έχουμε τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα σε κοινές έρευνες να έχουν αδειάσει τα στοιχεία. Έχουμε οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία. Όταν λέω για μέσα, εννοώ το Spiegel, τη Le Monde, τη Liberation, το Guardian, που κατά καιρούς έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για τις επαναπροωθήσεις. Η Διεθνής Αμνηστία έχει ένα φάκελο με χίλιες επιχειρήσεις, χίλια θύματα, που μέσα σε κάποιους μήνες το 2021 και καταγγέλλεται ξανά και ξανά. Η Ευρωπαία Επίτροπος, η κυρία Γιοχάνσον, έχει τραβήξει το αυτί του Υπουργού Μετανάστευσης και έχει δηλώσει δημόσια ότι μίλησα με αφορμή τις αποκαλύψεις του Lighthouse Report, μίλησα με τον Κροάτη Υπουργό Μετανάστευσης και με τον Έλληνα Υπουργό. Ο Κροάτης είπε θα το δούμε και θα κάνουμε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό. Ο Έλληνας με προβλημάτισαν πάρα πολύ αυτά που είπε. Έχουμε αντιδράσεις από το Ευρωκοινοβούλιο. Όλα αυτά για κάτι που συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο αντίπαλός σου, ο εχθρός, πείτε το πώς θέλετε, για την κυβέρνηση μιλάμε, δεν μιλάμε για τον λαό, και το χρησιμοποιεί εναντίον σου. Η απλή λύση είναι να μην το έκανες. Δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Και προφανώς έρχονται και τα ακροδεξιά τρολ, είτε με το όνομά τους είτε όχι, και οι υπουργοί να πούνε και να ταυτίσουν την αντιπολίτευση, σύσσωμη την αντιπολίτευση, την αριστερά για παράδειγμα, ή και κεντρώους ανθρώπους που γενικά ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με υποστηρικτές του Ερντογάν. Παιδιά, δεν πάει έτσι. Το θέμα είναι ότι αν λες ότι αυτό δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούμε, δεν θα έπρεπε να το λέμε, γιατί έτσι βοηθάμε τον εχθρό, κάτσε να δεις πού γινόταν αυτό. Αυτό το κάνει ο χριστιανισμός βία. Mm-hmm. Και το έκανε και η Σοβιετική Ένωση βία. Mm-hmm. Λέγοντας ότι οποιαδήποτε κριτική είναι ταύτιση με τον αντίπαλο, υπονόμευση αυτού που κάνουμε, γιατί στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, σαν αυτές που θα μας άρεσε να ήμασταν, η κριτική είναι ένα όργανο με το οποίο θεραπεύονται αδυναμίες. Το να θεωρείς ότι η κριτική είναι όργανο στα χέρια του εχθρού έχει μόνο μία πιθανή συνέπεια και διέξοδο, που είναι το να απαγορεύεις να σου ασκείται κριτική. Mm-hmm. Δηλαδή να πεις ότι εδώ πέρα ό,τι κακό συμβαίνει θα το κρύβουμε κάτω από το χαλί, γιατί αν το πούμε θα το πάρει ο εχθρός μας. Και πώς τολμάτε να τα λέτε αυτά για την πατρίδα μας? Ναι. Αν ντρέπεσαι για την πατρίδα σου, θα πρέπει να ντρέπεσαι πρώτα απ' όλα που τα κάνει αυτά η πατρίδα σου και όχι που τα λέμε εμείς ή τεράστια διεθνή ΜΜΕ ή διεθνείς οργανώσεις υπεράνω πάσης υποψίας για τα φιλοδυτικά, για τη στάση τους σε ζητήματα Δύσης ή Ευρώπης ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα αρχίσουμε να λέμε ότι όλοι αυτοί ξαφνικά είναι τουρκικός δάχτυλος. Είναι λίγο παράλογο. Και δεν ξέρω γιατί το πήγες πίσω και τώρα συμβαίνει. Ξέρετε που συμβαίνει αυτό, η επίκληση του εσωτερικού εχθρού. Στον Πούτιν. Που έχει βγάλει νόμο, ας πούμε, ότι ΜΚΟ, που λένε οι ακροδεξιοί εδώ πέρα, ΜΚΟ, πρέπει να μπαίνουν με σήμανση ότι είναι ξένος πράκτορας. Foreign agent, άμα δέχονται χρήματα από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, η επίκληση του εσωτερικού εχθρού χαρακτηρίζει καθεστώτα, όπως του Πούτιν, του Ερντογάν. Δεν είναι κολακευτικό. Η ιστορία του ελληνικού αντικομουνισμού είναι αυτή. Είναι πάλι το ίδιο. Είναι ένας εσωτερικός εθνικός εχθρός. Δεν ασκείς κριτική σε μια πολιτική συνθήκη. Είσαι εχθρός του έθνους. Λοιπόν, αυτό είναι που κρίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε, επιτρέψτε μας να έχουμε λίγο διαφορετική εκτίμηση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Εμείς θα θέλαμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος επαναλαμβάνοντας την συμβουλή μας προς την ελληνική κυβέρνηση. Θάνο, αν δεν θέλεις να το λέει ο Ερντογάν, μη τις κάνεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Τι είπα πάλι. Ωραία. 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Να κοπεί αυτό παρακαλώ στο μοντάζ. Όποιος το άκουσε live, περνάει πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Είχα καιρό να το κάνω λάθος. Μερικές συνήθειες που δεν αλλάζουν, παιδιά. Πόσα χρόνια είχαμε, 5 χρόνια. 5 ή 6 χρόνια ήμασταν στο 5 με 6. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, παιδιά. Μας βλέπετε έτσι αλάνθαστος και νομίζετε ότι δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε λάθος. Αλλά είδατε που τελικά ακόμη και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Πάνω σε αυτό το λάθος, γράφει ο Dark Mind ένα like, παιδες αξίζει. Παιδιά, βλέπετε πως αξίζει. Εδώ δεν είναι. Όλα είναι προγραμματισμένα και πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Επομένως, μας αξίζει το like και η στήριξη στο The Press Project. Είναι περίεργος τρόπος marketing αυτός, όταν κάνω λάθος την ώρα εκπομπής, αλλά το τμήμα marketing λέει go for it. Νομίζω ότι είναι του ίκτου η λεγόμενη στήριξη. Πάρε ρε κακομύρι, πας και το θυμηθείς. Ξεκουραστείς. να πάρεις ένα παγωτό, να πας να κοιμηθείς μετά. Λοιπόν. Καλή είναι και αυτή η στήριξη, δεν τη σνομπάρουμε, παιδιά, μην νομίζετε. Γράφει ο Γκρίκμαν, νομίζω ότι αν ο κόσμος γνώριζε για τις επαναπροωθήσεις δεν θα γίνονταν. Αν δηλαδή είχαμε κανονική δημοσιογραφία και όχι λίστα πέτσα, εγκρυπτό, όλα γίνονται πιο εύκολα και περνάνε στον ντούκου. Το σχολιάζει σίγουρο ο Κωνσταντίνος, αυτό το αρέσει πάρα πολύ. Πάντα το να βάζουμε τη λίστα πέτσα στην κουβέντα. Με τις επαναπροωθήσεις δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί είναι λίγο αφήσιμη η στάση της Νέας Δημοκρατίας, αντιφατική, με την έννοια ότι θέλει να. Υπάρχει η κουβέντα ότι τις κάνουμε και τους κακομεταχειριζόμαστε τους πρόσφυγες για να γίνεται το άνοιγμα στο ακροδεξιό ακροατήριο, που είναι και το μόνο που τους έχει μείνει μετά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, να μαζέψουν κανένα χρυσαυγίτη που δεν έχουν μαζέψει ακόμα στο να τους ψηφίζει. Αλλά από την άλλη, θέλουν και να τα αρνούνται διεθνώς και να λένε είναι fake news Ερντογάν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πήγαινε σε ένα κοινό το να έπαιζε όταν κοιτάξτε τι κάνουμε. Κάποιος θα τους άρεσε πάρα πολύ, δυστυχώς. Πρέπει να αναγνωρίζουμε την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Το κομμάτι το ότι βρίσκουμε μπροστά μας πάντα τη λίστα πέτσα, βλέπεις το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και σε 200 άλλες περιπτώσεις υπάρχει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και για μένα το πιο κρίσιμο σε αυτό είναι να θυμόμαστε ότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση οφείλει να αρνείται επισήμως τις επαναπροωθήσεις, από την άλλη είναι κάτι το οποίο το διαφημίζει παρότι είναι παράνομο. Δηλαδή θυμόμαστε ότι υπήρχε μια περίοδος όπου έλεγε ο άλλος στην τηλεόραση ότι εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν και θα ρωτούσε ο δημοσιογράφος και πώς θα το κάνετε αυτό. Γιατί το να έρθει κάποιος για να ζητήσει άσυλο και να τον διώξεις είναι παράνομο. Δηλαδή όλη η διαδικασία του ασύλου, το να έχεις υπηρεσίες που θα μπορέσουν να αξιολογήσουν κτλ. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι έχει γίνει το κρίσιμο πρώτο βήμα που είναι το να επιτρέψεις τον άλλον να έρθει και να υποβάλει αίτημα ασύλου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα το ζήτημα είναι πολιτικό, είναι πολύ πέρα από την νομιμότητα, γιατί και η Κομισιόν τα γνωρίζει μια χαρά όλα αυτά και λέει, μα συγχωρείτε, δεν ξέρουμε τώρα. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Εμείς δεν έχουμε δικό μας τρόπο να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει. Και συνεπώς είναι ντεμή αυτό που λες, αγαπητέ φίλε, νομίζω. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος χαίρεται με τις επαναπροωθήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, και να τους πεις, και ότι πνίγονται να τους πεις, δεν θα σοκαριστεί. Αυτό το βλέπουμε δηλαδή πολύ συχνά, ότι το μίσος εναντίον των προσφύγων είναι τέτοιο που δεν πρόκειται κανείς να συγκινηθεί επειδή θα πούμε ότι μα ξέρεις γίνονται επαναπροωθήσεις και θα πει άμα αυτό είναι παράνομο τότε να σταματήσουν. Γιατί η κυβέρνηση ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει εκπαιδευτεί να μισεί τους πρόσφυγες και συνεπώς οι κακουχίες των προσφύγων είναι παράσημο για την κυβέρνηση. Ναι, μας γράφει η ΦΕΗ για παράδειγμα αυτό που λες και εσύ για συζητήσεις ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος ή ότι λένε ότι θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα για να είμαστε ανθρωπιστές κλπ. Και ότι δεν ενδιαφέρεται ο Έλληνας για πολύ βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάξει, δεν θα το έθετα ως τσουβάγιασμα ο Έλληνας γενικά, αλλά υπάρχει μια σημαντική μερίδα του κόσμου που όντως δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα δικαιώματα. Και για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, που λένε όλοι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που δεν ενδιαφέρεται για το απόρριτο των επικοινωνιών. Και πάντα χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα. Αυτή η άγνοια και διαφορία πάντα έρχεται εναντίον σου σε κάποιο σημείο. Αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα που ευτυχώς δεν αποφασίζει μια μάζα του τι θα κάνουμε όταν αφορά συγκεκριμένα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη θανατική ποινή, για παράδειγμα. Το λέγαμε αυτό, ότι ναι. Η θανατική ποινή σε όλες τις έρευνες, στις σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, τα ποσοστά της θανατικής ποινής είναι πολύ υψηλά. Ναι, αλλά έχουμε συμφωνήσει τέλος πάντων και έχουμε βάλει ότι το δικαίωμα στη ζωή το σεβόμαστε, γι' αυτό υπάρχουν άλλες. Υπάρχουν τα ισόβια, δεν βγαίνεις ποτέ από τη φυλακή. Και υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που το παραβιάζουν. Αυτό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που έχουν καταδίκες γι' αυτό το, γι' αυτό το λόγο. Δεν το πολύ συζητάμε, δεν το πολύ λέει κανείς, γιατί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά έτσι συμβαίνει. Οπότε αυτό θα έλεγα και εγώ ότι είναι το πρόβλημα με τις επαναπροωθήσεις. Δεν είναι μόνο ότι δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι είναι τόσο βαθύς ο ρατσισμός, το ρατσιστικό δηλητήριο που έχει ήδη διαχυθεί στην κοινωνία, που δεν έχουμε κανέναν λόγο να αισιοδοξούμε ότι αν λέγαμε στον κόσμο ότι ξέρετε υπάρχουν επαναπροωθήσεις, θα έλεγε πω, τι φρίκι είναι αυτοί, να σταματήσουν αμέσως. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Συνότι... Υπάρχουν και κάποιες αξίες στις οποίες έχουμε συμφωνήσει, τουλάχιστον αυτό που αποκαλούμε δυτικός πολιτισμός, και πρέπει να τις στηρούμε. Και όταν δεν τις στηρείς, η απάντηση δεν είναι πήγαινε στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, που δεν τις στηρούν. Η απάντηση είναι ότι γι' αυτό θεωρητικά είσαι η Δύση που έχεις κάνει κάποιες προόδους στα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και είναι οικουμενικές αξίες, γι' αυτό καταγράφονται σε ευρωπαϊκούς χάρτες και δεν ξέρω τι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υποστηρίζονται από όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι κάποιοι κάπως οικουμενικοί, δυτικοί ας πούμε, αλλά σωστοί κανόνες. Δεν γίνεται όποτε σε βολεύει να πανηγυρίζεις ότι πόσο ανήκομενη στη Δύση και μετά παραβιάζεις αυτά που λες ότι είναι Δύση. Εντάξει, ούτε... γίνεται, γιατί στην πραγματικότητα όλη αυτή η κουβέντα για τα οικουμενικά δικαιώματα και αυτά, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή χθες είναι η απεικιοκρατία και... Σήμερα το πρωί το ολοκαύτωμα. Δηλαδή, μην κάνουμε κι εμείς τώρα τα κορόιδα ότι εκτός της Δύσης βρίσκεται η βαρβαρότητα. Και σαν τον Ιταλό που μιλούσε για τα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Στο Εμείς οι Πρόσφυγες. Ένα από τα τρία κείμενα. Που περιέχονται στον τόμο αυτό, το Εμείς οι Πρόσφυγες. Έτσι νομίζω ότι επιγράφεται. Που έχει αυτή την ιστορία που μιλούσε για την βαρβαρότητα του κόσμου εκτός Δύση. Η Ιταλία εκείνο τον καιρό έκανε χημικό πόλεμο. Οπότε μην είμαστε κι εμείς τώρα στην φάση αυτή την υπερήφανη της Δύσης για το πώς προνομιακά η Δύση είναι ο χώρος στον οποίο... Όλα τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Όχι, και είναι αυτό κάνουμε και κριτική. Είναι απέναντι βάρβαροι. Το πρέπει να μπορεί να γίνεται μια σοβαρή κουβέντα για αυτά τα ζητήματα, που δυστυχώς, όπως λέγαμε και όταν έγινε η ρωσική εισβολή, προσπαθούν πάρα πολύ, προσπαθεί μια πλευρά του πολιτικού φάσματος πάρα πολύ, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, να μην μιλάμε για τίποτα. Να μην υπάρχει κριτική, να χειροκροτάμε την εκάστοτε εξουσία. Είτε είναι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, και αν του λέμε τι ωραία που περνάς το πεζοδρόμιο, Κυριάκο Μητσοτάκη, είσαι σαν τους Beatles. Το θέλε Θάνο. Ναι, το ξέχασα στο πρώτο μισό. Ή τι ωραία που τα κάνει όλα το ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν ψινόμαστε. Ή τι ωραία που είναι η διαχείριση της χώρας στο προσφυγικό. Δεν έρχονται ως για μαγείας. Τους εμποδίζουμε, το δηλώνουμε κιόλας ότι εμποδίζουμε τόσες εισόδους. Και λες, πώς ρε φίλε, το κάνεις αυτό, μπράβο. Για εξήγησέ μου με ποιο νόμιμο τρόπο γίνεται. Σύνοτι, για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε και το θέμα του Ιράν. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ουσιαστικά, πέρα από τα όσα κάνει το τουρκικό καθεστώς στους πρόσφυγες, ειδικά στους αντικαθεστωτικούς πρόσφυγες, υπάρχουν και ζητήματα που πηγαίνουν χέρι-χέρι πρακτικά πολιτικές της Ελλάδας και Τουρκίας. Ένα από αυτά το έγραψε η Νεκταρία Ψαράκη σε ένα ρεπορτάζ 3.000 λέξεων μόλις προχθές, για την ποινή φυλάκισης 155 χρόνων συνολικά, που επιβλήθηκε σε Κούρδο πρόσφυγα, που είναι μέλος του ΠΚΚ και διωγμένος από το ερντογανικό καθεστώς, επανειλημμένα. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και μόνο επειδή είχε στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο και την καταγωγή του, καταδικάστηκε ως διακινητής. Έχουμε ξανασχοληθεί με το πόσο εύκολες είναι οι καταδίκες ως διακινητής. Εδώ είχαμε και αντίθετη πρόταση εισαγγελέα. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ. Είναι στα πρώτα σελίδα του The Press Project. Είναι η δίκη που έγινε στα Χανιά, για παράδειγμα. Άλλοι πρόσφυγες που δεν δεχόμαστε. Γεφυραρά. Είναι από το Ιράν. Και έχουμε και αναδείξει και μιλήσει πάρα πολύ για ιστορίες προσφύγων από το Ιράν. Συνήθως λόγω ταυτότητας φύλου, φιλίας και αντικαθιστωτικών αισθημάτων που έρχονται στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν όσα φρικτά αντιμετωπίζουν και μετά ευτυχώς παίρνουν με κάποιο τρόπο, κάποιοι καταφέρνουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους που καταλαβαίνουμε αυτά που γίνονται στο Ιράν είναι η πρόσφατη, τώρα μετράει 5 μέρες, η εξέγερση των γυναικών στο Ιράν. Ο Βασίλης Μήτικας, αν μπορεί να βάλει το βίντεο. Ναι, πριν να βάλει το βίντεο ο Βασίλης, μισό λεπτάκι, Βασίλη. Mm-hmm. Ένας ακόμη τρόπος για να το σκεφτούμε αυτό σε σχέση με όσα λέγαμε πριν, είναι ότι η κουβέντα αυτή για τα δικαιώματα δεν γίνεται à la carte, ούτε μπορεί να συζητάμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να τα επικαλούμαστε, αλλά απέναντι σε άλλους μπορούμε να λέμε και εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους και να αθωώνουμε αυτές τις παραβιάσεις επειδή και η Δύση έκανε αυτό ή εκείνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και θα το συζητήσουμε μετά εκτενέστερα. از خون جوانان وطن لاله Αυτό ήταν το βίντεο. Είναι μια υπόθεση που την γνωρίζετε, φανταζόμαστε όλοι, γιατί είναι κυρίαρχο θέμα τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικό μου timeline είναι γεμάτο από αναρτήσεις σχετικές με αυτήν την υπόθεση. Να πούμε τώρα κάποια πράγματα, επειδή γίνεται πολύ συχνά μια κουβέντα για την στάση του The Press Project, όπως καταλαβαίνει κανείς, όπως καταλαβαίνει συχνά κάποιος κόσμος τη στάση του The Press Project. Να πούμε πρώτα τι έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι... Ναι, άφησε με λίγο, θα το πω. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είχαμε την... σύλληψη αυτής της γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή, σε κόμμα και μετά νεκρή. Λοιπόν, η εκδοχή της αστυνομίας για το τι συνέβη είναι ότι δεν υπήρξε βία, δεν ασκήθηκε βία. Υπάρχει και ένα βίντεο που δείχνει μια συνομιλία με μια άλλη γυναίκα και μετά η Αμίνη λιποθυμάει. Και συνεπώς η αστυνομία λέει δεν υπήρξε βία. Μετά, για λόγους που προϋπήρχαν αυτής της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, έπαθε έμφραγμα και εγκεφαλικό και πέθανε. Φοβερό, έτυχε. Ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο απόσπασμα αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε στην Ιρανική τηλεόραση δεν φαίνεται να ασκείται βία, αλλά προφανώς ήταν στα χέρια της αστυνομίας μετά. Αντικειμενικά ένα πρόσωπο που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας είναι ένα πρόσωπο για το οποίο έχει την ευθύνη η αστυνομία για το τι συμβαίνει. Και όταν η αστυνομία σου λέει, μαζί με αυτόπτες μάρτυρες, με εξετάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι εδώ πέρα ασκήθηκε βία, η απάντηση όχι, υπήρχε μια προηγούμενη ιατρική κατάσταση επιβαρημένη και γι' αυτό συνέβη αυτό που έτυχε να συμπέσει με την... στιγμή κατά την οποία ήταν στα χέρια της αστυνομίας για να εκπαιδευτεί για τα ζητήματα της προσαρμογής στον νόμο για το χιτζάμπ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς παρά να έχει τη στάση που θα είχε γενικά απέναντι σε μια τέτοια δήλωση της αστυνομίας. Ήδη έχουμε 3 σχόλια που λέει κάτι μας θυμίζει και σαν familiar και σαν να περιγράφουμε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Είναι σε ρί τα τελευταία 3 σχόλια. Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογική αυτή η αντίδραση. Δηλαδή να αντιμετωπίζει κανείς με εντελώς εύλογη περίσκεψη μια τέτοια ανακοίνωση εκ μέρους της αστυνομίας. Και σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν βρίσκω καθόλου σωστό και το επιχείρημα. Το ναι, αλλά και εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, η συζήτηση για τον αντιυπεριαλιστικό αγώνα κάποιων χωρών δεν μπορεί να συγχωρεί πράγματα τα οποία προφανώς και ευλόγως θα καταδικάζαμε. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη γι' αυτό, θα πρέπει να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το ένα και το άλλο μαζί. Δηλαδή να σκεφτόμαστε τι είναι η πολεμική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτοχρόνως να μπορούμε και να αξιολογούμε τι συμβαίνει και ποια είναι η κριτική που πρέπει να γίνεται σε αυτά τα καθεστώτα. Η συζήτηση πολλώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κόσμος δηλαδή... Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή είναι για κάτι που συμβαίνει στο Ιράν και καταλήγουν να πλακώνονται στα social media. Δηλαδή λες... Ναι, γίνεται πάντοτε με έναν τρόπο εντελώς μα εντελώς πολλωμένο και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης. Εγώ το λέω όπως το καταλαβαίνω και όπως το νιώθω. Mm-hmm. Και αυτή τη στάση έχω κρατήσει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το να κάνει κανείς αντιυπεριαλιστικό αγώνα δεν μου αρκεί προκειμένου να συγχωρεθούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή είναι η αφετηρία από την οποία ξεκινώ να συζητήσω για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, αυτό μέσα στην εξαλωσύνη των social δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο εκτός από το να εξηγούμε το τι καταλαβαίνουμε και τι σκεφτόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς η εξαλωσύνη πιάνει και εμάς, γι' αυτό το ξεκίνησε έτσι ο Κωνσταντίνος μερικές φορές. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με αυτό. Λοιπόν, μιλάμε για την Μαχσά Αμινή. Είναι η 22χρονη που ο θάνατος της οποίας, καταγγελόμενη ως δολοφονία, της οποίας προκάλεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν. Μιλάμε για διαδηλώσεις με ξεκάθαρα φεμινιστικό. Με ξεκάθαρα φεμινιστική κατεύθυνση. Είναι φοβερές οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τις είδατε και πριν στο βίντεο με τις γυναίκες που καίνε τις hijab και κόβουν τα μαλλιά τους ως μια προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτή την καταπίεση ως ένα ως εδώ και βγαίνουν στους δρόμους, το κάνουν αυτό δημόσια με καταγραφές και λοιπά, με κίνδυνο της ζωής τους. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Υπάρχουν ήδη πρώτες αναφορές για νεκρούς σε κινητοποιήσεις που γίνονται ακόμα πιο βίαιες. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί εδώ έχουμε μια υπόθεση που είναι η αφορμή, προφανώς. Εξαπλώνεται σε πόλεις του Ιρανικού Κουρδιστάν, όπως βλέπουμε. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί είναι καταπίεση χρόνων, δεκαετιών, με προοπτική για πάρα πολλές μιας ολόκληρης ζωής. Ανεξάρτητα από το ποιο στάδιο της ζωής είναι η κάθε μία. Είναι μια γυναίκα που καταλαβαίνει ποιο είναι το μέλλον της. Και το μέλλον είναι ζωφερό κατά από ένα καθεστώς θεοκρατίας. Το λέγαμε και στο θέμα των επαναπροωθήσεων, για να περάσω και σε αυτό, τη φοβερή ικανότητα της ελληνικής αριστεράς να πλακώνται για όλα. Γίνεται ή δεν γίνεται, παιδιά. Γίνεται ή δεν γίνεται επαναπροωθήσεις. Γίνεται ή δεν γίνεται. Υπάρχει δεν υπάρχει καταπίεση των γυναικών. Υπάρχει. Το γεγονός ότι μπορεί να εργαλειοποιηθεί, δεν ξέρω αν έχει ήδη ξεκινήσει αυτό, από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εχθροί του Ιράν στη γεωπολιτική, είναι ένα άλλο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι το φεμινιστικό κομμάτι, ο αγώνας για δικαιώματα. Και εδώ έρχεται και πάλι το επιχείρημα που θέσαμε. Εναντίον του... Δεν θες να εργαλειοποιούν αυτή την κριτική. Τα έμφυλα θέματα και την καταπίεση των γυναικών. Μη τις κάνεις. Αυτό είναι. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ναι. Από αυτό ξεκινάμε δηλαδή. Mm-hmm. Μετά μπορεί να γίνει μια συζήτηση γεωπολιτικότερη και να πει ο καθένας καθεμιά την άποψή τους για το τι θα ήθελαν και τι επιδιώκουν, αλλά η αφετηρία είναι αυτή. Ότι μιλάς με την πλευρά των... Μιλάς παίρνοντας ως αφετηρία σου το δίκαιο των εξεγερμένων που ζητούν, των εξεγερμένων γυναικών που ζητούν ελευθερία και αυτοδιάθεση. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ... δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο να σταθεί κανείς ανάμεσα σε αυτές τις δύο απόψεις. Mm. Έχω αυτή την εντύπωση ότι αν μετακινηθεί λίγο σε μια πολύ μικρή απόσταση από την οργή με την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση, δεν είναι τόσο δύσκολο. Έτσι νομίζω εγώ, και προφανώς δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν 100 φορές καλύτερα από μένα. Λέω ποιο είναι το γενικό επιχείρημα, η γενική προσέγγιση για μένα με την οποία αντιλαμβάνομαι αυτές τις ιστορίες. Δεν νιώθω υποχρεωμένος να απολογηθώ για αυτά τα καθεστώτα, επειδή μπορεί την ίδια στιγμή να αντιστέκονται στον αμερικανικό υπεριαλισμό. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικά ζητήματα, και όταν μιλάμε για ζητήματα που είναι κάπως πολύπλοκα. Γιατί πάντα προκύπτει σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις και την γεωπολιτική. Πάντα εκεί δεν το βρίσκουμε αυτό το κομμάτι. Και στην ρωσική εισβολή το είδαμε. Είναι ή πολύπλοκα θέματα ή θέματα που είναι ένα κλικ ή και περισσότερα κλικ παραπάνω από το είσαι με εμάς ή με τους άλλους. Και απάντηση εκεί η δική μας είναι φτιάξε καφέ να στα πω. Χωρίς whataboutism και λοιπά. Αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπορεί να βγαίνουν μετά από σκέψη, όχι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Είναι δυνατόν να προσεγγίζεις τέτοια θέματα απίστευτη σημασία για αυτά που συμβαίνουν στο πλανήτη με το Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ειδικά όταν είναι πολύ πιθανό να βγεις χαμένος τώρα και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο ένας, οι λαοί της Ευρώπης που θα έχουν τις κουβέρτες και οι άλλοι που επιστρατεύονται στη Ρωσία με το ζόρι για να πάνε έφεδροι στην πρώην ειδική επιχείρηση που τώρα έγινε πόλεμος. Ή για τις συλλήψεις των μελών του αντιπολιτισμικού κινήματος. Και μάλιστα να ακούς και νουθεσίες από ανθρώπους που ξέρεις ότι αν ήμασταν σε άλλο κράτος, είχαν τη θέση του καταπιεστή. Είναι εντελώς παράλογο αυτό που συμβαίνει. Σε περίπτωση που υπάρχει ο λαός του Ιράν, οι γυναίκες του Ιράν, για παράδειγμα, υποφέρουν πέρα από την καταπίεση, υποφέρουν και από τις κυρώσεις. Αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Εντάξει. Κοντά. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, πολιτών της χώρας. Μπορείς να τα πεις και τα δύο. Μπορείς να τα πεις και τα δύο. Κανένας σου πει να μην πεις να μην λες το ένα από τα δύο. Γι' αυτό λέμε και η Λαμπνή Θωμαχήραψη για τις κυρώσεις κλπ. Και μια προσπάθεια όντως στο Ιράν να θεωρηθεί εχθρός και να ξανανοίξει όταν αποσύρθηκαν οι ΙΠΑ από τα πυρηνικά και διάφορα άλλα. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία μπορείς να μιλήσεις και θα πρέπει να μπορείς να τα βάλεις έτσι, αντί να τα τοποθετήσεις σε κουτάκια. Αυτό. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει καταπίεση, να μας ενδιαφέρει και για τις γυναίκες. Αλλά εδώ τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γυναίκες. Τι να κάνουμε τώρα σε αυτό που έγινε. Καταπίεση δεκαετιών. Μάλιστα. Νομίζω, Θάνο, ότι κάπως εξηγήσαμε τη σκέψη μας. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ, λίγο πολύ αυτά σκέφτομαι για αυτό το ζήτημα. Ναι, δεν είπαμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι περιορίζεται σιγά σιγά η χρήση του διαδικτύου σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Telegram, το Twitter και το YouTube από το Ιράν εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Και ήδη υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες εικόνες και μεγάλου θάρρους. Δεν είναι το ίδιο όπως και να το κάνουμε. Να το κάνεις εκεί πέρα με αυτή την κατάσταση, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Δεν ξέρουμε αν σας ικανοποιήσαμε, αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε και αύριο εκπομπή. Οπότε, αν σε κάτι νιώθετε ότι δεν ακούσατε ακριβώς αυτό που θα θέλατε, υπάρχει πάντα άλλη μια ευκαιρία. Μετά Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστούμε να τα σκεφτούμε λίγο με πιο φρέσκο μάτι και μετά πάλι εδώ. Και θα λέμε τα ίδια. Ναι. Να το κάνουμε με την πλήση εγκεφάλου, θα το ξανακούσουμε. Όχι, εμείς εδώ είμαστε. Θα τα ξανακούσετε μέχρι να σας αρέσουν. Δεν μπορεί. Ήταν λίγο σαν την επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με την ομορφιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει και κάποια στιγμή θα το πιστέψουμε. Τι ωραία που περνάει το δρόμο ο Πρωθυπουργός μας. Να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα. Μπράβο, Κυριάκο. Ας κλείσουμε με αυτό. Μπράβο. Γεια σας.